Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyenleri ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cumanızı mübarek eylesin. Nice mübarek günlere, gecelere, zamanlara ertesin. İki canda aziz bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden Ramuz kitabının 198. sayfası bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Birinci hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu sayfada, Et-tesbihu minel gazi seb'une elfi hasenetin vel hasenetü bi aşri emfaliha. Muaz radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş. Manası şöyle, et-tesbihu minel gazi, gaza ile meşgul olan, cihat ile meşgul olan bir kişinin, mücahidin, savaşa Allah rızası için efendim gitmiş bir kimsenin tesbihi, yani Subhanallah demesi, Subhanallah ve Hamdi demesi, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesi, efendim Sebûne elfi hasene, 70.000 hasenedir efendim, bir tesbihi, yani bir kere böyle bir diliyle tesbih eylemesi 70.000 hasenedir. Ve hasenete bir aşırı emsaliha buyuruyor Peygamber Efendimiz arkasından, bu hükmün, bu bilginin arkasından. Hasene de bire bir mükafatlandırılmaz, 10 misliyle mükafatlandırılır. Böylece ne olmuş oluyor? Gazinin bir Sübhanallah demesi, tesbih eylemesi, 70.000'i 10'la çarparsak 700.000 efendim hasene, mükafat, sevap efendim kazanmasına sebep oluyor. Tabi burada gazi olduğu için bu üstün mükafat veriliyor, 70.000 veriliyor. Öteki gazaya gitmemiş, yerinde oturan, köyünde oturan efendim evinde, barkında, rahatında olan kişinin tesbihine göre bu kadar daha büyük, bu kadar daha fazla, bu kadar daha çok sevap kazanıyor. Bu cihadın, gazanın efendim Allah yolunda efendim malını ortaya, canını ortaya koyup da böyle düşmanı karşılamaya gitmenin, efendim İslam'ı savunmanın ne kadar sevaplı olduğunu gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesidir. En sevaplı ibadetlerden birisi efendim Allah yolunda cihat etmektir. Mücahidin ecri sevabı çok büyüktür. Efendim bir de mücahit böyle zikir ehli olursa, tesbih ediyor, zikrediyor. Tabii o tesbih ve zikreden kimsenin efendim zaten zikrin sevabı ne kadar büyüktü, ne kadar fazlaydı, o zaman artık ecrinin, sevabının haddi hesabı yoktur. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tarihlerden okuyoruz. Peygamber Efendimiz'e İslam efendim Mekke'deyken geldi. Medine'ye hicret ettikten sonra devam etti. Sonra Suudi Arabistan'dan şirk ve küfür tamamen efendim çıkartıldı. İslam ve tevhid, yani Allah'ın varlığının, birliğinin bilinmesi, kabulü, la ilahe illallah efendim kelimesi, inancı yerleşti. Bu arada hemen aklıma gelmişken yine hatırlatayım, hep hatırlatacağım. 2000 yılını tevhid yılı ilan ettik ve hepiniz de bunu yayacaksınız, söyleyeceksiniz ve tevhid için, Allah'ın birliğinin öğrenilmesi için çalışacaksınız. Şimdi Peygamber Efendimiz biliyorsunuz hayatını bütün Müslümanların çok iyi bilmesi lazım. Hem de ne sebeplerle başına neler geldi de nasıl davrandı, efendim o şartları da bilmesi lazım ki insan Peygamber Efendimiz'in isteğine göre yaşasın dünyada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etti. Tebliğ edince çok büyük tepkiler gösterdiler düşmanlar, müşrikler. Efendim sen bizim dinimizi bozma, karışma, karıştırma, düzenimizi efendim değiştirme, bozma diye efendim o putperest düzenlerini, müşrik düzenlerini, efendim zalim düzenlerini efendim değiştirmesine razı olmadılar ve çok büyük itirazlara kalkıştılar. Sonra Peygamber Efendimiz bütün teklifleri reddedip de Yani seni zengin edelim, en istediğin asil soylu güzel kızlarımızı istersen evlendirelim, efendim ne istiyorsan yapalım, başımıza hatta seni başkan yapalım, reis yapalım. Zaten delisi efendim Medine'nin başkanıydı efendim. Öyle yapalım. Hiçbirisini kabul etmedi. Dedi ki bir elime ayı, bu davadan vazgeç, bunu bırak. Bütün bu şeyleri yapabiliriz, yapalım. İmtihan yani. Her zaman her Müslümanın böyle imtihanları vardır. Tabii peygamberlere imtihanlar, belalar daha fazla gelir. Dedi bir elime güneşi verseniz, bir elime kameri, ayı verseniz yine ben bu davadan vazgeçmem. Bu davayı söyleyeceğim. Yani tevhid davası, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak. Demek ki hükümdarlıktan da, maldan da, mülkten de, hayattan da, efendim mutluluktan, zevkten, mutlu evlilikler yapmaktan da daha önemli olduğu tabii görülüyor bu ifadelerden. Tabii kabul etmediler. Peygamber Efendimiz de teklifini kabul etmeyince bu sefer zorbalığa, baskıya başladılar. Bunu bilmek lazım. Çünkü bazıları diyor ki İslam kılıç dinidir. Efendim zorbalık filan demek istiyorlar. Yani zorbalıkla yayılmıştır. Hayır. Bugün dahi hiç zorbalık olmadığı halde Avrupa'da, Amerika'da nice hür insan İslam'ı inceliyor. Hak din İslam diye İslam'a geliyor. Amerikalı senatörlerden dahi, efendim Clinton'ın yanında, yakınında çalışanlardan dahi Müslüman olanlar var. Efendim daha nice nice insanlar Müslüman olduğunu biliyorsunuz. Meşhur efendim yumrukçu boksör demiyorum. Efendim Mehmet Ali'ni iyi biliyorsunuz. Efendim işte alimleri, fazılları, mütefekkirleri biliyorsunuz. Kendiliğinden ben de nice kimseleri tanıdım. İnceleyip, Kur'an'ı okuyup Müslüman olan kimseler. Yani bu bir iftiradır, baskıyla yayılıyor filan diye. Düşmanların karalama isteğidir. İslam gönülleri fethederek, akılları ikna ederek yayılmıştır. Çünkü akıl, mantık, efendim, dinidir. Öyle hurafeyle, batılla, ilme aykırı, mantığa, akla aykırı, efendim, şeylerle oyalamaz ahaliyi, efendim, gözünü boyamaz. Hakkı söyler, tabiliği tavsiye eder. Tabii yaşamın dışında bir gayri tabi yaşam efendim önermez, teklif etmez. Her bakımdan güzeldir. Elhamdülillah. Alâ nimetil İslam. İslam nimetine hamdü senalar olsun. Şimdi ona rağmen baskılar yaptılar, ordular kurdular, efendim hücum ettiler. Peygamber Efendimiz savunmayla efendim şey yaptı. Efendim, sonunda savaşlarda tabii savaşmak zorunda da kaldı. Medine-i Münevvere'ye kaç sefer askeri hücumlar yaptılar efendim düşmanlar. Toplandılar büyük kalabalıklar halinde. Ölüm kalım meseleleri. Efendim, Müslümanlar galip geldi. Yani mazlumen taarruza uğramış insanlar olarak savunma yaparak böyle şey yaptılar. Allah onları galip etti. İslam'ı geliştirdi. Çünkü Allah nurunu tamamlayacağını, söndürmeyeceğini kıyamete kadar efendim canlı tutacağını bildiriyor. Bu böyle. Herkes bunu bilsin. Kimse İslam'ı ne kadar uğraşsa yok edemeyecek. Efendim İslam yükselecek, yayılacak. Kıymeti bilinmeyen diyarlardan gitse bile kıymetini bilen başka diyarlarda ışıl ışıl parıldayacak. Efendim İslam'ın aleyhinde çalışanlara yazıklar olsun. İslam'ın nurunu söndürmeye kalkışanlar, Allah'a karşı gelenler, Allah'la mücadeleye kalkışanlara yazıklar olsun. İslam'a hizmet edenlere, imana hizmet edenlere, akla mantığa hizmet edenlere ne mutlu efendim, onlara da aşk olsun, tebrikler olsun. Tabii böyle savaşlar olunca bazı kimselerin her ne pahasına olursa olsun canını feda etmeyi, yaşamından vazgeçmeyi kabul etmesi lazım ki o savaşa gitsin ve savaştan da dönmemesi lazım. Savaşta düşmandan kaçmak efendim İslam'da yoktur ve en büyük günahlardandır. Savaşların temeli nedir? İslam'dır. Savaşlardaki zaferlerin, başarının temeli efendim düşmanın karşısına kaçmayıp çarpışmaksa o kaçmamayı sağlayan iman da o zaferin asıl sebebidir. Diyebiliriz ki Türk tarihinin, İslam tarihinin her devrinde, devresinde efendim, kazanılan zaferlerde İslam'ın doğrudan doğruya Müslüman olmanın tesiri vardır. İslam olduğu zaman büyük ordulara karşı büyük zaferler kazanılıyor. Tabii böyle bir fedakarlığa kalkışan Müslüman da gazi, mücahit, efendim, savaşçı, savaşa gitmeye razı olmuş kimse, gönüllü asker, efendim, o da çok Allah'ın kıymetli bir kulu oluyor ve Allah onun her şeyini çok seviyor, çok mükafatlandırıyor. Bir tesbihi dahi 70 bin misli haseneyle mükafatlandırılıyor. Bir hasene de 10 misli efendim fazlasıyla mükafatlandırıldığına göre 700 bin oluyor. Yani savaşa gitmeyen bir insan alacağına göre 700 bin misli sevap kazanmış oluyor. Cenab-ı Hak bizleri sulh-ı sükun içinde, huzur içinde efendim böyle efendi efendi çalışıp İslam'a hizmet edip, İslam'ı yayıp ağırbaşlı vakur şekilde güzel hizmetler yapmayı ve bu tevhid yılında nice insanların imanı öğrenmesine, anlamasına ve imana gelmesine vesile olmayı hepimize nasip eylesin. Tevhid yılında hepimiz bu aşkı şekilde çalışalım. Çünkü kendi çocuklarımız bile kaybolabiliyor. Zaten mesela Afganistan'ı ele alacak olursak efendim veya Mısır'ı veyahut Cezayir'i veyahut daha başka bir ülkeyi incelerse kendi ülkemizde öyle. Yani eğitim sonunda Müslüman bir çocuk İslam'a karşı bir duruma gelebiliyor. Hatta bazen düşman duruma gelebiliyor. Efendim yabancı ülkülere, ideolojilere, efendim, düşüncelere, kanıyor şeylere, kandırılara kapılıyor ve efendim şaşırıyor, sapıtıyor. Kendi milletiyle, inancıyla, tarihiyle, örtüyle, adetiyle savaşan, kendisine düşman, kendi milletine düşman bir insan haline gelebiliyor. Efendim, onun için çok dikkat etmemiz, çalışmamız gerekiyor. Gerekirse de efendim çarpışmamız gerekiyor. Çarpışmak olacakmış gibi de hazırlanmamız gerekiyor. Ben bunu yıllar önceden beri daima hatırlattım. Efendim, çünkü şairin şiirinde her zaman söylüyorum, hazır ol cengi eğer ister isen sulhu salah. Cengi hazır olursa insan sulhu salahı sağlar. Çünkü düşman korkar. Ama cengi hazırlanmazsa, gevşerse düşman onu zayıf saldırır. Mikrop zayıf vücuda girer ve onu hapseder. Sağlam vücuda mikrop gelse bile sağlam vücut onu alt eder. Mikropların arasında dolaşsa bile, mikropluların arasında dolaşsa bile sağlam insan efendim onları alt edebilir. Ama zayıf hemen mikrobu kapar. Zaten bir santimetre küp havada efendim kaç milyon mikrop olduğunu alimler söylüyorlar, inceleyenler, sayanlar söylüyorlar. Mikrop her yerde var ama ona bazı insanlar yeni düşmüyor, hasta olmuyor çünkü sağlam. Onun için cengi hazır olacak ki, kuvvetli olacak ki düşman saldıramasın. Onun için bütün İslam ülkelerinin atom bombasını yapmış olması lazım. Zengin ülkeler var. Ben hatırlıyorum, bizim ülkemizden efendim atom alimi profesör kardeşler, biz bu atom bombasını yaparız yeter ki hükümet tahsisat versin diyordu. Atom araştırmaları enstitülerimiz var. İstanbul'da ben hatırlıyorum. Başka şehirlerde de vardır. Askeriyenin başka efendim çalışmaları vardır muhakkak. Kendisi gerekiyorsa, gizli tutar, gerekiyorsa açıkça şey yapar. Ama mutlaka kuvvetli olmak lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'in de emridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri gücünüz yettiğince düşmanlara karşı efendim onları korkutan, sizin düşmanınızı ve Allah'ın düşmanını korkutan hazırlıkları yapın, silahları hazırlayın buyuruyor. Dedelerimiz de o silahları devirlerine göre, ecdadımız, ecdadı, izamımız, Allah onların cümlesine rahmet eylesin, makamlarını yüce eylesin, cennet mekan ecdadımız, hep zamanlarının en ileri usullerini, aletlerini kullanmışlar ve öyle kazanmışlar. Yani evet, az sayıyla, kahramanlıkla, çarpışmayla, cesaretle, maharetle oluyor ama bir taraftan da en ileri silahları hatta icat etmişler. Mesela İstanbul'un fethi bu bakımdan böyle hiç kimsenin inkar edemeyeceği mükemmel bir numune. Tarihte herkesin, dostun düşmanın yazdığı bir şey. Kullanılan silahlar, aletler karşı tarafı yeniyor ve surları tarumar ediyor, darmadağın ediyor ve bütün gayretlerine rağmen savunanların, Avrupa'nın bütün yardımlarına rağmen efendim fetih müyesser oluyor. Yani efendim gaza ruhu, gazilik, mücahitlik şuuru devam etmesi lazım. Milletçe efendim buna hazır olmamız lazım ve zamanı gelirse de efendim icap ederse de kaçınmamak lazım. Çünkü benim çok kesin olarak bir izlenimim var, tespitim var. Dünyayı bir bütün olarak böyle incelemeye çalışıyorum. Müslümanların durumlarını, azınlıkta oldukları, çoğunlukta oldukları ülkelerdeki durumlarına bakıyorum. Sorunlarına bakıyorum, meselelerine bakıyorum. Dünya üzerinde birileri, tabii bu birilerinin kimler olduğunu efendim sizler de belki benden iyi bilirsiniz, belki takip ediyorsunuzdur, belki özel efendim tecrübeleriniz ve belgeleriniz vardır. Müslümanlara sorun çıkartıyorlar. Müslüman ülkeleri daima sorunlarla karşı karşıya efendim bırakmak ve zayıflatmak, mümkünse bölmek, parçalamak istiyorlar. Kendileri bütünleşme yolunda çalışıyor. İhtilafları, kavgaları, daha önceki yıllarda yaptıkları savaşları bırakıyorlar bir tarafa. İttifaklar kuruyorlar. Müslümanların arasındaki ittifakları, dostlukları efendim bozup birbirlerine düşman ediyorlar. İki komşu birbiriyle efendim kanlı bıçaklı efendim katiller gibi kanla susamış durumda oluyor. İşte bunlar Mısır'la Libya ile Tunus, Cezayir ile bilmem Fas, efendim bilmem İran'la Irak vesaire, Hindistan'la Pakistan, her yerde böyle. Yani birileri şuurla dünya üzerinde Müslümanlar sorunlardan kurtulamasınlar ve kuvvetlenemesinler diye onları zayıflatmak istiyor. O halde yani onların karşısında da bu oyunlara gelmemek lazım, birliği bozmamak lazım. Efendim kardeşliğin çok kuvvetli telkin edilmesi lazım. Dini duyguların çok iyi öğretilmesi lazım. Çünkü dini duygular zayıflayınca ihtilaflar ve şeyler başlıyor. Husumetler, kan dökmeler başlıyor. Ancak İslam insanları birbirleriyle efendim bir arada tutuyor. Adaletiyle ve güzel duygularıyla, ahlak öğretimiyle. Mesela Osmanlı kaç çeşit milleti 7 asır ne kadar güzel idare etmiş. Osmanlı çekildikten sonra her yerde zulüm, korkunç, efendim vahşilikler görüyoruz. O bakımdan gaziliği öğrenmeliyiz, askerliği öğrenmeliyiz, savaşı öğrenmeliyiz, savaşı sevmeliyiz, savaş aletlerini, şartlarını hazırlamalıyız. Şimdi ben efendim bu Avustralya'da bakıyorum, efendim halkın yetişmesine de bakıyorum. Nasıl yetişiyor bu halk yani? Bizim için bir misal efendim. Sağlıklarına çok düşkünler, idmanlarını çok güzel yapıyorlar, vücutlarını geliştiriyorlar. Her çeşit efendim yarışmaları çok yapıyorlar ki böyle teşvik olsun ve o konuda gelişsinler. Hepsi de yani gençlerin hepsi şöyle baktığımız zaman hazırlı, etli, butlu, efendim kuvvetli, koşucu, nefesli, çeşitli oyunları bilen, yumruk, tekme, efendim savunma, hücum şeylerine aşina olarak yetişiyorlar. Şimdi bizim çocuklarımız bunların karşısında sigara içen, ciğeri efendim dolmuş, efendim bilmem kahvehanelerden çıkmayan, efendim kumara alışmış kimseler olursa böyle efendim içkiye, biraya, çeşitli efendim uyuşturuculara efendim müptela olursa, sağlığı bozuk olursa, bilmem efendim gençliğini kötü yollarda efendim yıpratırsa, çürük bir gençlikten topluma nasıl fayda gelecek, toplumun istikbali nasıl olacak? Onun için hepimiz, yani ben şahsen bütün sevdiğim kimselere bunu anlatıyorum, söylüyorum, teşvik ediyorum. Efendim şöyle kendimiz para verip yerler alalım, efendim idman sahaları kuralım, çocuklarımızı çeşitli idmanlarda mahir hale getirelim, efendim hünerli hale getirelim. Böyle boş vakit geçiren, kahvelerde efendim sigara dumanında helal olan efendim gençlik istemiyorum ben. Yani her çeşit şeyi kullanabilsin. Bisiklet, motosiklet, deniz motoru, efendim hatta otomobil, ağır vasıta, tank, uçak vesaire. Efendim bunların hepsinin şeyini alabilsin. Maharetini elde etsin. Her çeşit bedeni maharete sahip olsun, dinç olsun, dayanıklı olsun, sıhhatli olsun ve hazır olsun. Ve milletçe de böyle güçlü kuvvetli olalım, efendim bilgili olalım, yurt dışındaki Bir zamanlar bizim idare ettiğimiz diyarlarda bizden medet uman, bizden yardım bekleyen milyonlarca insan var. Yol göstermemizi isteyen, destek olmamızı isteyen. Efendim, dostlarımıza faydalı olalım. Düşmanlarımızı da efendim kötülük yollarına, kötü şeyler düşünmeye bırakmayalım. Onlar aman desinler. Bunlarla uğraşılmaz. Hizaya gelsinler. Hadlerini bilsinler. Doğru çizgiler. Taşkınlığa efendim ileri gitmeye kalkışmasınlar. Yani bir gazinin tesbihi 70 bin hasene ile mükafatlandırılıyor. Efendim bir hasenede 10 emsali. Çünkü gazilik, mücahidlik, Allah'ın dinini korumak için efendim cihada, savaşa efendim hazır olmak, onun efendim bizzat uygulayıcısı bir savaşçı olmak çok sevaplı. Bu bir. İkinci hadis-i şerif, tesvifu şua'u şeytani yulkihi fi kulubil müminin. Yine Deylemi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Bu da önemli bir konu. Bütün hadis-i şeriflerin konuları önemlidir de, ama bizler için özellikle efendim bir yaramıza parmak bastığı, merhem vurduğu için bazıları daha çok üzerinde durulacak şeyleri, konuları taşımak da olabiliyor. Şimdi burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, et tesvifu şua bu şeytan, yarın yaparım, sonra yaparım diye bir yapacağı hayırlı işi geciktirmek, geriye atmak, tesvif deniyor bunu. Sevbe efalu fi zamanin keza. Falanca zamanda işte yaparım canım. Bugün yapayım da, şimdi yatayım da, boş ver de, ileride yaparım, yarın yaparım, bir dahaki sene yaparım vesaire. Yani böyle uzak bir zamana işi atmak, tesvif bu. Sevbe efalu, ileride yapacağım demek. Sevbe yusevbihu tesvif. Şimdi bu duygu, bir işi yapacağı zamanda yapmayıp da geriye bırakmak, tembellik etmek, efendim, tehir etmek, iyi işi nedir? Şeytanın bir ışınıdır, şuağıdır. Bu, yani şua deyince, güzel kelimeyi biliyorsunuz. Düşünün bir lazer ışını, efendim, bir yere düştüğü zaman orayı lazer ışınıyla kesiyorlar, biçiyorlar, yani tahrip ediyor. Vücutta ameliyat yapıyorlar bazı yerleri. Dışında kesiyorlar filan. Tehlikeli. Önemli bir şey. Şimdi oradan hatırınızda kalsın. Şeytanın bir ışınıdır. Şuaıdır. Bu ileride yaparım düşüncesi. Onu yulkihi fi kulubil müminin. Müminlerin kalplerine tutar, atar bu şuaı. Efendim müminlerin gönüllerine tutar. Yani öyle kandırır. Bunu ileride yap der. Şeytanın efendim, telkinidir bu. Bir ışın gibi tehlikeli, zehirli, zararlı bir ışın gibi müminin gönlüne bunu atar, bu ışını tutar. O halde biz ne yapmalıyız? Yapacağımız iyi işleri yapmalıyız. Tehir etmemeliyiz. Tehir duygusunu, hadi kalk yapsana, dur canım yaparım. İşte biraz, niye durayım? Yani hemen yapsana. Kendim yaparız canım, otur şunu içeri, bir sigara içelim de, bir çay içelim de, biraz vakit geçsin de. Niye geçsin? Geçmesin, hemen yapalım. Bir bahane. İşte bugün canım istemiyor, bugün hava çok güneşli, bugün top oynayalım da sonra yaparız vesaire. Bu şeytanın oyunudur. Efendim, acele de şeytandandır, bakın onu da hatırlayalım. Acelecü mine şeytan. Bazı yerlerde acele de şeytandandır. Hadi namaz acele kıl. Çabuk ol. Hemen şunu şöyle yap. Dur bakalım, bu aceleye gelecek iş değil. Yani aceleye gelecek iş var. Çabuk yapılacak iş var. Çabuk yapılmayacak iş var. Aceleye getirilirse iyi olmayacak. Çala kalem yapılırsa kötü sonuç verecek işler var. Onların özene bezene yapılması lazım. Özenilecek işi çabuk yaptırmak. Yani kalitesiz olsun, İyi evsafı olmasın, kötü olsun diye özenilecek işi acele yapmak, efendim teenni gösterilecek işi acele yapmak şeytandandır. Ama efendim yapmamak da, acele yapmayıp da tehir etmek de, o da şeytandandır. Neden? Bu işi önce tehir ettirir bu melun şeytan. Tehirden sonra da unutturur. unutunca da yaptırmaz. Doğrudan doğruya yapma dese adam razı olmayacak. Ama önce tehir ettireyim, sonra ben bunu elbet bir uyuturum der. Misalle söylemek gerekirse, mesela adam diyor ki ya namazın vakti girdi, şu namazı kılayım. Şeytan diyor ki ya kılarsın canım, otur biraz daha. Veyahut efendim cumanın vakti yakın, hemen kalkayım cumaya gideyim. Tamam canım, daha vakit var, gidersin. Dur bakalım filan diyor. Oradan önüne bir meşguliyet çıkartıyor, bir iş çıkartıyor. Saate bir bakıyorsun, eyvah vakit geçmiş. Hay Allah, ben falanca yere gidecektim, unuttum. Evet, şeytan unutturdu. Çünkü ilk önce tehir ettirdi. O tehiri arasında senin önüne başka bir oyalayıcı iş çıkarttı. Ve orada seni aldattı. O hayırlı işe göndermedi. Namaza gidemedi. Namazı kaçırdın, cumayı kaçırdın. Neden? Önce tehir ettin. Giderim canım dedin. Tesvif eyledin. Tesvif eyledin. Ondan sonra da unuttun. Onun için bu hayırlı işleri aklına geldiği zaman zamanında, yerli yerinde yapılması gerektiği şekilde özene özene hemen yapmak lazım. Diğer bir hadisi şerife efendim geldik. Üçüncü hadis-i şerife. Bunların hepsi güzel şeyler. Not almalısınız. Aklınıza veya defterinize. Ondan sonra da efendim hareketlerinizde bu esaslara göre hareket etmelisiniz. Unutmamalısınız. Hayatınızda uygulamalısınız bu öğrendiğiniz şeyleri. Üçüncü hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ve daha başka kaynakların bize başka sahabilerden rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bunda yani sanıyorum misafir odasına filan yazdırmak lazım. Her gelen misafir burada ne yazıyor deyince de oturup güzelce izahını yapmak lazım. Dükkana asmak lazım. Gelen müşteri sorarsa efendim ona da anlatmak lazım. Almanya'da bir kardeşimiz vardı, Allah razı olsun. Şehrin dışında iş yeri var. Güzel. Yani geniş bir iş yeri kurmuş, akıllılık etmiş. Aferin. Efendim iyi yapmış. Memnun oluyor insan görünce. Sonra o iş yerinde bir akıllılık daha yapmış. Efendim iş yerinin arkasındaki geniş mıntıkaya bir cami yapmış. Bizim efendim bazı arkadaşlarımızı imam filan olarak da çağırmıştı. Biz de cemaat olarak cuma günleri vaaz vermek için filan da gitmiştik. Efendim namaz da kılınıyor. Oh, hem dünya kazancını ön tarafındaki dükkanda alışveriş yaparak sağlıyor. Hem de arazisinin bir kısmını cami yapımına tahsis etmiş. Geliyorlar orada cuma namazı kılıyorlar herkes. Oradan da sevap kazanıyor. İki, yani o da bir fedakarlık tabii. Arazisini veriyor, inşaatını yapıyor vesaire filan. Ondan sonra Müslümanlara bir hizmet oluyor. İbadetin yapılmasında, cumanın kılınmasında. Üçüncü bir şey, iş yerine gittik. İşte çay içelim hocam buyur dedi. Oturduk. Geniş iş yeri. Lastik satıyor filan. Efendim, orada bir Alman aile geldi. Herhalde baba kız efendim konuşurlarken karşıda kocaman bir böyle 4-5 metre boyunda La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazmış. Bu nedir diye sordular. Lastik alacaklar, oto lastik alacaklar. Efendim arabalarına lastik alacaklar. Ama tabii oradaki yazıyı merak ettiler. O da bir güzel Almanca onlara bunun manasını izah etti. Evet doğru, haklısın filan dediler. Yani telkin ve öğretim ve tebliğ vazifesini yapmış olduk. Peygamberimizin yaptığı vazifeyi efendim yürütmüş oldu, sürdürmüş oldu. Biz de hep böyle yapmalıyız. Yani iş yerimize böyle güzel şeyleri yazmalıyız. O da sorunca anlatmalıyız. Bir teşvik olmalı. Böyle eğitim, öğretim olmalı. Bu tevhid yılında da 2000 yılı tevhid yılı olacak. Böyle şeyleri basıp da yayabiliriz. İstanbul'dan bazı efendim tüccar kardeşlerimi hatırladım. Böyle güzel ayetler, şeyler alırlar. Tebriklerine yazarlar. Ona buna tebrik olarak gönderirler. Oradan tabii efendim, onu alan da üstündeki manayı okuyup öğrenmiş oluyor. O da bir şey. Yani bayram tebrikinde bile efendim tebliğat İslam'ın öğretimi yapılmış oluyor. Ne kadar güzel. Şimdi bu hadis-i şerifte öyle yazılıp efendim biz kenara konulacak, levhası yazdırılacak güzel hattatlara. Bazen hattat kardeşlerim bana soruyorlar, hocam yani bize böyle güzel levha yapılacak, yazıları ayırsanız da biz de onları güzel levhalar yapsak, yazsak kendimiz sanat eseri olarak diyorlar. İşte onlara bir hadis-i şerif. اَتَّفَكَّرُ ف۪ي اَزَمَةِ اللّٰهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ سَاَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ efendim veya مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَخَيْرُ النَّاسِ اَلْمُتَفَكِّرُونَ ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ وَشَرُّهُمْ مَنْ لَا يَتَفَكَّرُ ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ efendim tefekkür biliyorsunuz düşünmek demek, fikretmek. Fikir eylemek üzerinde bir şeyi, fikir yürütmek, düşünmek, sağını solunu, derinliğini efendim düşünmek. Tefekkürü fi azametillah. Allah-u Teala Hazretlerinin ululuğu konusunda yüceliği, hikmeti, efendim kudreti, sanatı konusunda düşünmek efendim, çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin her şeyi muazzamdır. Allah'ın azameti efendim her yerde zahirdir. Her şeyde zahirdir. Yerlerde, göklerde, ayda, güneşte efendim yarattığı mahlukatta, mahlukatın vücutlarının teşkilatında, kainatın efendim muntazam işleyişinde, yöneticisi her yerde Allah'ın azametinin efendim asarı pırıl pırıl parıldamaktadır. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin bu azameti konusunda, ululuğu konusunda düşünmek başka. Ve cennetihi ve narihi. Cennetin konusunda düşünmek, cehennemi konusunda düşünmek, cennetin güzelliklerini düşünüp efendim arzulamak, şevk duymak, efendim mest olmak, cehennemin tehlikelerini, manzaralarını düşünüp oradan aman diye kendisi korumaya azmetmek, korkmak, efendim uyanmak, bunları düşünmek efendim saaten bir miktar. Buradaki saaten çok ibarelerde Arapçada, hadis-i şeriflerde efendim şeyde Kur'an-ı Kerim'de veya fıkıh kitaplarında bizim bugünkü örfümüzdeki efendim 24 saatten bir günün 24'te bir bölümü 60 dakikalık bölümü manasında değildir. Zamanın bir bölümü, kesimi demektir. Yani illa 60 dakika olmaz. Belki 5 dakika olur. Belki daha fazla olur. Belki 3 saat olur. Yani 60 dakika manasını almayacağız buradaki saati. Allah'ın ululuğu, azametinde, cennetinde, cehenneminde neler var vesaire diye bu konularda tefekkür etmek bir miktar saaten, yani bir miktar, bir zaman düşünmek, hayrun min kıyami leyletin, bütün gece kalkıp efendim gece ibadeti yapmaktan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi mukayese edilen şey ne? Gece ibadeti. Gece ibadeti nasıl bir şey? Çok sevaplı bir ibadet. Geceliğin kalkıp insanın abdest alıp bir teheccüd namazı kılması, iki rekat namaz kılması dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli ve daha hayırlıdır. Onunla mukayese ediyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretlerinin azameti konusunda, cenneti konusunda, cehennemi konusunda tefekkürlere dalmak, hayallere dalmak, düşünmek, efendim derin derin efendim onları mülahaza etmek nedir? Bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha hayırlıdır. Ve insanların en hayırlısı ve hayrun nas el mütefekkirun, mütefekkir olanlardır, düşünceli olanlardır, düşünenlerdir, efendim düşünmesi olanlardır. Bu gibi şeyleri gafil olmayanlardır. Efendim bu gibi şeyleri sezemeyen değil de bunların üzerinde durup sezip anlayıp efendim duygulananlardır. Yani gönül erbabı, hal erbabı, akıl fikir, lüb, gönül, efendim ulul elbab dediğimiz insanlardır. Yani insanların en hayırlıları. Tefekkür etmek çok yüksek bir sıfattır. Onun için bütün Müslümanların mütefekkir olması lazım. Sizlerin hep böyle bu tefekkürü bir ibadet olarak yapmanız lazım. Çünkü bazen böyle bir gecenin ibadetten daha hayırlıdır. Tefekkürüne göre, tefekkürün derinliğine, büyüklüğüne göre bazen efendim bir senelik ibadetten hayırlıdır, bazen 60 senelik ibadetten hayırlıdır. Tefekkür insanı hakikatlere ulaştırır. Ulaşılan hakikatin büyüklüğüne göre de mükafatı değeri çok olur. Ama umumi bir kural olarak hayrun nasi el mütefekkirun diye işte bunu levhayı böyle şeylere, levhalarımızı misafir odamıza güzel bir hattata yazdırıp asabiliriz. Dükkanımıza asabiliriz. Veya güzel bir hattatın yazdığını matbaada güzel bir şekilde bastırıp efendim böyle çarşı öğretip dağıtabiliriz, hediye edebiliriz. Konya valisi beyefendi bizi çağırmıştı, makamına ziyaret etmiştik. Onlar böyle levhalar hazırlamış, bize sunmuştu buyurun hocam diye. Onu tabii bir aziz hatıra olarak saklıyorum. Efendim senelerce önce. Yani öyle güzel şeyleri hazırlayıp hediye etmek de iyi oluyor yani. Sıradan bir çarşıdan, pazardan böyle başka bir şey almaktan daha iyi olabiliyor. İnsanların en hayırlıları, en değerliler, kıymetlileri böyle mütefekkir olanlar, düşünücü olanlardır. El mütefekkirune, ama yani mütefekkir deyince hah tamam diyecek herkes. Tamam, filozofların hepsi kıymetli. Hayır. El mütefekkirune fi zatillah. Yani Allah'ı düşünenler, yani Allah-u Teala Hazretleri konusunda, marifetullah konusunda düşünenler, arif, irfan konusunda düşünenlerdir. Yani düşünme tabii çeşitli konularda olur. Adam düşünüyor. Neyi düşünüyor? Şerri düşünüyor, fesadı düşünüyor. Bütün aklını fikrini yemekte, karısı hey ne düşünüyorsun ya diye itekliyor. Hala o aklı başka yerde neden? Şer, tuzak düşünüyor, fitne, fesat düşünüyor. O yok. Yani düşüncenin yönü ve konusu önemli. Hayrun nas, insanların en hayırlısı, hayırlıları el mütefekkirüne fî zâtillâh. Marifetullah konusunda, Allah'ı bilmek konusunda, Allah-u Teala Hazretlerinin esma-i hüsnası, evsaf-ı ulyası konusunda düşünmek. Cenab-ı Mevla'nın varlığını, birliğini, efendim, esma ve sıfatını düşünmek, o husustaki efendim marifetini, bilgisini, irfanını derinleştirmek hususunda düşünmek. En hayırlıları onlardır. Yani sonuç itibariyle böyle kimler mesela Mevlana gibiler. Yani Allah'a en çok düşünen kimseler kimler? Dindarlar düşünüyor bir kere. Dinsizler hiç aklına getirmiyor. Dindarların hangileri? Efendim arif olanları, tasavvuf olanları, tarikat, tasavvuf neyi öğretmek içindir? Neyi öğretmek için asırlar boyu çalışmış? Allah'ı daha iyi tanıtmak, tam tanıtmak. İman tam kuvvetlendirmek için. Demek ki evliyallah'tır, erenlerdir yani bu mütefekkirler. Çünkü güzel şeyler düşüne güzellikleri bulunca makamları çok yüksek oluyor. Ve şerruhum, insanların en kötüleri de men la yetefekkeru fî zâtillâh. Allah'ın böyle azameti, kudreti, sanatı hususlarında düşünmeyenlerdir en kötülerde. Yani evet Allah bir akıl vermiş, işte dünyada yaşıyor, ticaretini yapıyor, efendim toplum içinde eğlencesinde, keyfinde dediğini, ama Allah'la, peygamberle, dinle, imanla, ilimle, irfanla, marifetullah'la, mahabbetullah'la hiç ilgilenmemiş, o konularda çok cahil. Bakıyorum ben, inceliyorum insanların sözlerine, efendim konuşmalarına, yazarların yazılarına, bazıları çok cahil. Hiç bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Yani bilmiyor değil, bir de bilmediğini bilmiyor bazıları. O kadar efendim şey oluyorlar. En kötüleri onlar işte. Şey olacak. Allah'ı bilecek ve Allah-u Teala Hazretlerini bilince tabii sonuç ne olacak? Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk edecek. Sonucu da zaten bilen, düşünüp bilen Allah'a, efendim marifetullah'a eren muhabbetullah'a da düşer. Marifetullah'a erdi mi muhabbetullah'a da düşer. Neden? Allah'ın ne kadar güzel sıfatlara sahip olduğunu, ne kadar güzel olduğunu görünce aşık olur. Görmeyen şey yapmaz ama görünce aşık olur. O zaman muhabbetullah en yüksek makam oluyor. Marifetullah'tan doğmuş oluyor. Efendim Allah'ı bilmekten doğan bir muazzam sevginin, aşkın, muhabbetin, ilahi sevginin içine düşmüş oluyor. Ve bundan hiç nasip olmayanlar da insanların en kötüleridir. Yani bu hadis-i şerif dikkat edilirse aslında mutasavvufların ne kadar dinin özüne uygun, ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yani inceleyin, din alimi denilen insanları inceleyin, çeşitleri var, işte efendim, mertebeleri var ama bu tasavvuflar, işte bu hadis-i şeriflerde gösterilen ana hedefleri iyi öğrenmiş, iyi anlamış ve yakalamış insanlar oluyorlar. Allah himmet ve teveccühlerine bizleri nail eylesin, mahrum etmesin, o sevgili kullarının yolundan ayırmasın ve onlarla ahirette, cennette, Peygamber Efendimiz'in komşuluğunda beraber eylesin. Evet, bir hadis-i şerif daha söyleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Efendim, diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Ebu Şeyh'in rivayet ettiğine göre, ettakiyyü kerimun alallah vel faciru şakiyyüm heyyinun alallah. Kısa. Bu da efendim yine böyle levha yapılacak güzel hadis-i şeriflerden. Müttaki kul, yani takva ehli, haramlardan, günahlardan sakınan, Allah'ın rızasını kaybetmekten korkan, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan insanlar yani. Bizim mesela kardeşlerimiz rozet yapmışlar, gönderiyorlar ve de birilerinin yakalarına takıyorum, seviniyorlar. Efendim, ilahi ente maksudu, erdahi maksudu. Ya Rabbi, benim arzum, hedefim sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Efendim, işte bu, böyle tabi Allah'ın rızasını kazanmak isteyen ne yapar? Razı olacağı işleri yapar, razı olmayacağı işlerden, günahlardan, haramlardan kaçar. Şimdi haramlardan, günahlardan kaçan insana ne denir? Takî, yani müttakî kul denir. Efendim, ikisi aynı kökten. Takî ile müttakî aynı kökten. Böyle takî bir kul, yani müttakî, takva ehli, takvalı bir kul, kerimun alallah. Allah indinde mevki, makam sahibi itibarlıdır. İtibarlı bir kimsedir. Allah yanında itibarı vardır. Efendim, soylu, kerim bir, asaletli, asaleti vardır, kıymeti vardır. Allah indinde kıymetlidir takva ehli kul. Bunun zıttı vel facir, yani sakınmayan günahlardan, fıskı fücura giren günahları işleyen. Müslüman ama bak yaptıklarını, bir sürü kusurlar işliyor. Tamam, o da facir. Şakiyyün, o da yani bedbaht, efendim, şakavet ehli bir insandır. Çünkü günahı işlemek çok büyük bir zillettir. Çok fena bir şeydir. Çok insanı düşürür, ayaklar altına düşürür, fena eder. Heyyinun alallah, efendim, Allah'ın yanında da itibarsız, değersiz, önemsiz, kıymetsiz. Aziz ve mükerrem kardeşlerim. Yani tabii hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas itibariyle bizi O yarattı. Bizim meziyetimiz veya kıymetimizi arttıran neyimiz varsa hepsini de veren olur. Vücudumuzda eğer bir üstün meziyet varsa, o efendim çok kuvvetlidir. Herkesin kaldıramadığı şu kadar ağır halteri kaldırır. Şu çok hızlı koşar. Falanca çok kuvvetlidir. Tamam, bu vücuda ait bir meziyet. Yani o meziyeti veren kim? Allah. Hepsini Allah veriyor ama o meziyetin sahibi artık kabarıyor, övünüyor, böbürleniyor, iftihar ediyor herkesin karşısına. Ben 20. oldum, var mı benim gibisi diye. Aslında tabii onun Allah'tan geldiğini bilmesi lazım. Allah'ın vergisi olduğunu bilmesi lazım. Efendim, ona göre edebini takınması lazım. Allah'ın kullarının tabii değerlerini de Allah verdiğinden ne olacak? Yani veren Allah, alan Allah. Biz sıfır oluyoruz, hiç oluyoruz aslında arada ama yine de Allah takvalı kulları değerli, itibarlı, kıymetli sayıyor. Kendi indinde, huzurunda mevki, makam veriyor, mertebe veriyor. Efendim, günahkarları da efendim değersiz yapıyor. Aslında biz hepimiz naçiz kullarız. Bir hiçiz yani hepimiz. Rahmetli Hacı Bayram Camisi imamı dur içimde yatsın, makamı hala olsun. Zekeriya hocamız, Zekeriya efendi, Zekai, Pentekbe ile Zekai, Zekai ile Layete Zelzel derdi. Sarsılma soyadı çünkü. Layete Zelzel diyor. Efendim, bir levhaya şöyle eski harfler hiç yazmış. İki gözlü H, ye, cim gibi, efendim, ç harfi, iç diye yazmış. Farsçadan gelen bir kelime bu Türkçe'ye. Efendim, kartı gösteriyor. İşte bu benim diyor, kartvizitim diyor. Yani hiç, naçiz, yani tevazu gösteriyor, naçizliğini gösteriyor. Evet, hepimiz bir hiçiz, bir naçiz varlığız. Çünkü her şeyimiz Allah'tan, bizim hiçbir şeyimiz yok. Bütün lütuf onun lütfudur. Ama iyi kul olursa, arif kul olursa, müttaki kul olursa, takvalı kul olursa, Allah indinde makamı, mertebesi, itibarı oluyor. Allah onu seviyor. Efendim, saygınlığı oluyor Allah indinde. Öteki günahkarın da Allah indinde hiç kıymeti, itibarı olmuyor. Yazık oluyor yani. O işte asıl hiç o oluyor. Asıl berbat olan o oluyor. Allah hepimizi kendi indi ilahisinde kadir kıymeti olan, kerim olan, itibarı olan, sevdiği kullarından eylesin. Günah zilletine düşürmesin. İsyan ve masiyet günah efendim uzak eylesin. Eğer bulaşmış olduğumuz, alışmış olduğumuz kusurlar, günahlar varsa onları hemen bırakmayı nasip eylesin. Tertemiz kul eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak korup cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı sonuç itibariyle, yani yekün mühim, sonuç önemli. Sevdiği kul olarak cennetine girmeyi, cemaline ermeyi efendim nasip eylesin. Cehenneme düşenlerden eylemesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, inşallah Allah hepimize hayırlı, uzun ömürler verir. Çünkü bir Müslümanın çok kıymeti vardır. Öğrendiklerini başkasına öğretecek, uzun yıllar yaşaması lazım ki efendim hemen çabuk ölmesin, uzun yıllar yaşasın da öğretsin diye. Onun ömrünün kıymeti var. İnşallah bu 2000 yılı ve 2000'den sonraki 21. asır tevhid asrı olacak. Hepimiz orada görevimizi alalım. Vazifemizi yapabildiğimiz kadar kabiliyetimiz nispetinde yapalım. Allah'ın rızasını kazanalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.